Jan van Poppel. De Kirgizische Republiek, oftewel Kirgizië, een land in Centraal-Azië met een kleine 7 miljoen inwoners, heeft de nationale vlag veranderd. Ja, de afbeelding op de vlag wordt nog wel eens verward met een zonnebloem, zo vindt president Sadir Japarov. En hij is ervan overtuigd dat die zonnebloem de ontwikkeling van zijn land in de weg staat. Maar waar staat deze verandering dan eigenlijk voor? Dat zometeen in de nieuwsbv, maar eerst paniek vanochtend op een grote luchthaven in Japan. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. Op de luchthaven Haneda bij Tokio is een passagiersvliegtuig in brand gevlogen. Alle 379 mensen aan boord konden worden geëvacueerd. Correspondent Anoma van der Veren vertelt wat er gebeurde. Een vliegtuig van Japan Airlines is tijdens het landen tegen een ander vliegtuig aangebotst. Dat is een vliegtuig van de kustwacht dat net aan het opstijgen was. En tijdens het opstijgen en het landen dus zijn deze twee tegen elkaar aangekomen. En het ene vliegtuig, het passagiersvliegtuig, is direct in brand gevlogen. Aan boord van het kustwachtvliegtuig waren 6 mensen. Zeker 1 van hen is ongedeerd. Over het lot van de 5 anderen is nog niets bekend. Hulpdiensten zijn nog bezig met het blussen van het passagierstoestel van Japan Airlines. De luchtvaartmaatschappij staat over het algemeen bekend als veilig, zegt Anoma van der Veren. Het is een van de 2 grootste luchtvaartmaatschappijen van Japan, samen met All Nippon Airways. In 1985 zijn ze wel bekend geworden vanwege een heel groot ongeluk waar 520 mensen zijn omgekomen op een vlucht van Tokio naar Osaka die tegen een berg aanvloog. Ook in 2020, dus 3 jaar geleden, was er een klein ongeluk van Japan Airlines in het zuiden van Japan. Maar daar is niemand bij omgekomen, dus over het algemeen worden ze wel gezien als veilige maatschappij. Dus nu even afwachten en kijken wat de oorzaak is van dit ongeluk en of dat bij hen ligt. Voorlopig mogen er geen vliegtuigen landen of opstijgen vanaf luchthaven Haneda. In Oekraïne zijn vanochtend meerdere Russische raket- en droneaanvallen geweest. Vooral de steden Kiev en Kharkiv werden zwaar geraakt. Aangeschoven buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, wat weten we over de aanvallen tot nu toe? Ja, volgens de luchtmacht zijn er 99 raketten en 35 drones afgevuurd op Kiev en Kharkiv. Dat komt neer op 1 na grootste raketaanval sinds het begin van de oorlog. En zeker ook op slechts 2 steden dit enorme aantal dat is afgevuurd. Dat is immens geweest. Toch is een groot deel wel onderschept. Bijvoorbeeld 10 van de 10 ballistische raketten zijn neergehaald. En ook 62 kruisraketten. Maar dan blijven er toch nog bijna 30 over. En die hebben wel veel schade berokkend. Tot nu toe is de wat we nu weten zijn er 4 doden en tientallen gewonden gevallen. Het zijn enorme aanvallen natuurlijk. Aantallen moet ik zeggen. En vorige week en afgelopen week einde waren er ook aanvallen op Oekraïnse steden. Waarom nu juist zoveel? Is er een reden voor te bedenken? Ja, nou, er zijn wel aanwijzingen dat Rusland bewust raketten heeft opgespaard. Omdat voorheen heel vaak dan een stuk of 20 drones en 1 raket werd afgevuurd. En die werden dan allemaal neergehaald. Dus dat soort kleine barrages, daar is Oekraïne op voorbereid. Dus juist door het op te sparen en dan met een hele grote barrage en raketten te komen, kunnen ze toch nog schade berokkenen. En de timing is natuurlijk ook wel saillant, dat juist nu de twijfel in Oekraïne is toegenomen van hoe moeten we verder met de oorlog en onzekerheid ook over de toekomst. Plus ook de westerse steun die opdroogt. Vorige week werd het voorlopig laatste steunpakket vanuit de VS overgemaakt. En er is nog geen zicht op dat daar nieuwe steun aankomt. Dus ja, de hoop is natuurlijk vanuit de Russen bezien dat dit echt een finale klap kan toebrengen aan het moreel van de Oekraïners. Ja, en wat er mogelijk ook mee te maken heeft, zaterdag was natuurlijk die aanval vanuit Oekraïne waarschijnlijk, nou ja, dat kunnen we wel zeggen, op Belgorod, die Russische stad. En toen heeft Poetin al gezworen voor wraak. Ja. Zou dit ook deze wraakactie kunnen zijn nog steeds? Dat zou inderdaad kunnen. Wraak is natuurlijk altijd lastig te stellen van ja, wanneer, wat is nou weer wraak waarop? Ja. Want het is natuurlijk voortdurend op en neer. Ja. Overigens ook bij Belgorod is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daar precies gebeurd is. Er zijn ook aanwijzingen dat het juist een Russische raket was die door Oekraïnse manipulatie in Belgorod terecht is gekomen. Maar dan nog is inderdaad Poetin furieus over wat er gebeurd is. En die noemde het gisteren ook nog een terreurdaad die moet worden bestraft. Dus in ieder geval de raketten over en weer, die zullen wel over gaan toenemen. En hoe reageert Oekraïne op deze jongste aanvallen? Ja, uiteraard ook weer zinnend op wraak. Zelensky zegt dat voor iedere dode er wraak zal worden genomen. Ook weer opnieuw de roep om meer steun vanuit het Westen. Ook nadrukkelijk om meer luchtverdedigingswapens. Bij die aanval van vorige week hebben de Britten bijvoorbeeld weer 200 luchtverdedigingswapens beloofd. Maar goed, met deze aantallen, dan heb je dat bij 1 of 2 van dit soort dagen al weer opgeraakt. Dus er is absoluut meer nodig voor de Oekraïners om niet meer schade dan wat er nu al wordt berokkend te laten ontstaan. Dat is dus veel. Nog even, Polen heeft gezegd F-16's ingezet te hebben vandaag. Hoe zit dat? Ja, dat was bij de grens met Oekraïne. Ook inderdaad in reactie op die aanvallen van vandaag. Bij die grote aanval van vorige week was er ook een projectiel dat een tijdje door het Poolse luchtruim ongezien was beland. Dat wil Polen niet nog een keer meemaken. Dat ook natuurlijk voor de eigen bevolking, maar ook om te laten zien dat zij die buitengrens van de NAVO bewaken. Ja. En iedere keer weer is het weer toch het risico dat er opnieuw Poolse doden zullen vallen bij dit soort aanvallen. Ja. Dankjewel, buitenlandredacteur Gien Balduk. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee is buiten levensgevaar. Hij werd vanochtend tijdens een persconferentie neergestoken door een man van 67. Die had Lee eerst om een handtekening gevraagd, waarna hij toesloeg. De man is aangehouden, zijn motief is nog niet duidelijk. Israël zal de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen niet boycotten, zegt de Nationaal Veiligheidsadviseur van Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide tegen de Palestijnen in Gaza en spande vorige week een zaak aan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Israël noemt de claim absurd, maar werkt toch mee aan de zaak. En Forum voor Democratie Kamerlid Freek Jansen verlaat tijdelijk de Kamer om plaats te maken voor Pepijn van Houwelingen. Die wil zich gaan voorbereiden, zegt hij, op de parlementaire enquête corona. Van Houwelingen viel net buiten de boot bij de verkiezingen in november. Het is de bedoeling dat Jansen terugkeert als Van Houwelingen klaar is met zijn werk. Het NOS-journaal. ASML is onlangs door de Nederlandse overheid verboden om enkele geavanceerde chipmachines naar China te sturen. En dat terwijl een verbod hier pas dit jaar op is ingegaan. ASML zegt dat het in 2023 deels is teruggevloten door Den Haag, zonder erbij te zeggen wanneer dat was. Zowel de EU als de VS wil niet langer dat ASML hoogwaardige chipmachines aan China levert, zegt economieredacteur Ruben Egh. ASML die zit eigenlijk bijna constant in Washington aan tafel om te overleggen van wat er allemaal wel en niet mag. Want ja, ASML die kan niet zeggen van we leggen dit naast ons neer, want dan kun je ook in problemen komen in de Verenigde Staten. Misschien mogen daar dan wel geen chips naar gestuurd worden. En ook de Europese Unie is natuurlijk betrokken bij dit alles. China zelf die is er uiteraard niet heel erg blij mee. In een reactie aan persbureau Reuters wordt Nederland opgeroepen om de wet te respecteren. Ja, wordt allemaal vervolgd. Die chipoorlog die zal nog wel heviger worden dit jaar. ASML zegt dat het vervroegde verbodoplevering geen gevolgen heeft voor de winstcijfers van 2023 en dat het volledig meewerkt met de regels in de landen waar ze actief zijn. Het dodental door de aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 48. Het getroffen gebied Ishikawa heeft te maken met talloze naschokken na de grote aardbevingen van gisteren met een kracht van 7,6. Dus volgens premier Kishida schade op grote schaal. Zo zijn meerdere gebouwen in de stad Wajima ingestort. De Japanse overheid heeft 1000 militairen ingezet om te zoeken naar overlevenden. Zij proberen via de zee de getroffen plaatsen nu te bereiken die over land lastig te bereiken zijn door aardbevingsschade. Alle tsunami-waarschuwingen zijn inmiddels wel ingetrokken. In de Noordoostpolder staat een grote loods in brand. Het gaat om een koel- en vriesbedrijf in het dorp Rutten. De brand veroorzaakt veel rook, waardoor de brandweer niet naar binnen kan. Wij vinden dat niet veilig, dus doen we dat met extra hoogwerkers, extra bluswater, extra mensen om die brand zo goed mogelijk van buitenaf aan te kunnen pakken. De rook trekt over de A6 richting het zuiden van Friesland. In de loods in Rutte staan koelingen. Daarin zouden onder meer wortels en witlof opgeslagen liggen. Niemand is gewond geraakt. Omwonenden zijn elders in het dorp opgevangen. En bij een grote brand van 18 dieren in Gelderland zijn meerdere huizen beschadigd geraakt en onbewoonbaar verklaard. De brand brak even na 2 uur uit in een bovenwoning. Er was behoorlijk wat paniek bij de bewoners, zegt de brandweer. Er waren ook al een aantal bewoners van de naastgelegen woningen al op straat. Alle andere woningen zijn de bewoners ook uit het huis gehaald. En ze zijn direct begonnen met te zorgen dat de brand zich niet nog verder uitbreidt. Niemand raakte gewond. De bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet duidelijk. Het is 9:12, krijgt u nog het weer. Vanuit het zuiden trekken er buien over het land. En vanmiddag gaat het langdurig regenen. Het is wel erg zacht met 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe en aan de kust kan het gaan stormen. Morgen opnieuw buien. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden en heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, schrijver en dichter Simone Atangana Bekono schuift vandaag aan als de nieuwe literair mentor van de LeesBV. En in die LeesBV blikken we altijd terug op een maand actualiteit en nieuws. En deze maand kan het niet anders gaan dan over de nasleep van de verkiezingen eind november vorig jaar. Welke boeken geven ons nieuwe inzichten in de verkiezingswinst van Wilders? Dat zo meteen. Maar eerst de nieuwe vlag van Kirgizië. De Nieuwsbv. Ja, dat hoor je goed. Kirgizië heeft een nieuwe vlag. De wijziging is onderdeel van de veranderingen die president Sadir Japarov in rap tempo aan het uitvoeren is. Zo wijzigde hij bij zijn aanstelling in 2021 ook al in zijn voordeel de grondwet. En volgens Japarov zou de vlag de reden zijn van de matige ontwikkeling die het land sinds 1991 heeft doorgemaakt. Nou, al jaren zijn er spanningen in de enig overgebleven democratie van Centraal-Azië. Japarov probeert daar de macht in Kirgizië naar zijn hand te draaien. En daarmee staat de democratie onder druk. 10 jaar geleden vluchtte Aliza Lavrenchenko uit het land wegens die politieke situatie. We hebben er nu aan de lijn. Goedemiddag, Aliza. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakte dat je 10 jaar geleden moest vluchten eigenlijk? Ja, ik moest vluchten naar de staatsgreep in Kirgizië. Mijn moeder zat toen in politiek, dus wij zijn als politieke vluchtelingen werden wij uitgenodigd om naar Nederland te komen. Ja. Dus zo zijn we hier beland. En je zegt staatsgreep, wat gebeurde er precies? Ja, eigenlijk. Volgens de officiële versies is er een staatsgreep geweest die veroorzaakt werd door de Kirgizische bevolking. Maar het is niet helemaal waar. En er wordt nu pas eigenlijk veel onderzoek naar gedaan. Uh-huh. De staatsgreep Rusland. Er was natuurlijk een Amerikaanse militaire basis toen in Kirgizië. Uh-huh. En Kirgizië was toen, de Kirgizische overheid was van plan om echt een eigen pad te bewandelen. En echt niet alleen op papier, maar ook in het echt onafhankelijk te worden van Rusland. En Rusland heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een staatsgreep is ontstaan. Mm-hmm. En sindsdien is Kirgizië eigenlijk afhankelijker van Rusland. En ze hebben ook. Kirgizië heeft zich ook aangesloten bij de douane-unie met Rusland. En ja, dus die afhankelijkheid van Rusland die is eigenlijk nog heel erg groot. Dus. Ja, is heel erg groot. Ja. Ja. Nu wil president Sadir Japarov die vlag gaan veranderen. Hoe ziet de oude vlag er eigenlijk uit? Ja, de oude, ze verschillen niet heel erg. Al vind ik de oude vlag wel heel mooier. En de rest van de bevolking eigenlijk ook. kun je eens beschrijven hoe die eruit ziet? Ik heb er geen idee. Ja, het is eigenlijk een rood veld met de zon daarin. Ja. En 40 zonnestralen die eigenlijk 40 Kirgizische stammen symboliseren. Oh. En die zonnestralen zijn golvend. En dat vond de huidige regering niet zo goed. Mm. Want dat doet veel mensen aan een zonnebloem denken. En dat is niet de bedoeling. Waarom is dat niet de bedoeling? Ja, want het is echt, ze zijn de Kirgizische stammen en het is echt een zon. En ik denk dat de overheid vindt dat. die golvende zonnestralen ervoor zorgden dat er heel veel machtwisselingen zijn in Kirgizië. Oké, dus dat symboliseert het dan allemaal? Ja, klopt. Ja. En maar, want die verandering van die vlag, dat is natuurlijk één ding, maar er gebeurt meer in Kirgizië. Waar staan die veranderingen in die vlag eigenlijk allemaal symbool voor? Ja, die veranderingen staan eigenlijk symbool voor de groeiende autocratie in Kirgizië. Mm-hmm. Kirgizië werd eigenlijk een soort van democratisch eiland van Centraal-Azië genoemd, want er zijn veel machtswisselingen geweest. 7, als ik precies ben. En dat is echt heel veel voor die regio. Mm-hmm. Maar ja, sinds kort wordt het echt een autocratie. Het is echt zo dat de president weinig rekening houdt met het volk. En dat hij zelf alle beslissingen neemt. En hoe valt die verandering van die vlag? Want die valt dus in een reeks van veranderingen. Hoe valt die bij de Kirgiziërs zelf? Er zijn geen demonstraties geweest, mm-hmm. maar wel heel veel ontevredenheid online. Heel veel mensen hebben de foto van de oude Kirgizische vlag als hun profielfoto gezet. En er zijn heel veel artikelen online. Toevallig zat ik vanmorgen even op de Kirgizische nieuwssite. Ik kon er weinig van lezen, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar meer dan 40 artikelen waren er in de afgelopen 3 weken geschreven over die vlag. Dat is echt wel een ding. Ja. Ja, klopt. Het is echt een ding. En iedereen vindt dat de overheid niet naar het volk luistert. Iedereen vraagt zich af waarom er geen referendum is geweest. Mm-hmm. Want het is een hele grote vraag. Dus waarom werden wij niet gevraagd? En oude vlag staat eigenlijk voor de bevolking als symbool van alles wat het volk heeft meegemaakt. Mm-hmm. 7 machtswisselingen, veel veranderingen. En mensen vinden het gewoon jammer dat dat de vlag zomaar verandert ineens. Ja. En zoals ik al heb gezegd, vinden heel veel mensen de oude vlag veel mooier dan de nieuwe vlag. En ook kost het veel geld natuurlijk om de nieuwe vlag te veranderen. Dus de bevolking vraagt zich ook af, waar komt al dat geld vandaan? Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Nu was ik er dus, ik zei net al, ik zat op die Kirgizische nieuwspagina's. Ik verstond niet, of ik kon niet heel veel lezen, maar met Google Translate lukt het aardig. Er stond één woord, Kunkarama, dat betekent dan zonnebloem. Dat stond ook, dat heeft Chaparov ook gebruikt. Maar die heeft dat gebruikt om te zeggen, dat is in het Kirgizisch namelijk ook afhankelijk. Dat betekent het ook. Dat is wat hij er ook zo gevoelig aan vond, toch? Ja, klopt. Dat was ook een van de redenen. Mm-hmm. Het is eigenlijk een van de redenen. De andere twee redenen dat er natuurlijk een extra boomtaak wordt toegevoegd aan de toendoek. En toendoek is het bovenste gedeelte van een yurt, het Kirgizische huis dus. Ja. En, van die tenten, de ronde tenten, denk ik, dat mensen het zo herkennen mensen het. Ja, klopt. Zo'n ronde tent van nomaden. En er wordt een extra boomtaak toegevoegd aan de nieuwe vlag, wat eigenlijk de rijkere mensen symboliseert. Oh, ja. Want een yurt van rijkere mensen, die heeft nog steeds dus 4 boomtaken. En van wat armere mensen 3. Dus dat was ook de reden. Ja. Is er eigenlijk nog een mogelijkheid dat de vlag er niet komt? Of hij is er nu en dat gaat niet meer teruggedraaid worden? Nee, hij is er nu. Officieel eigenlijk sinds gisteren. En op Centraal Plein in Kirgizië hangt hij al. Dus het is niet meer terug te draaien. Nee. Wat vind je er zelf van eigenlijk? Ik vind de oude vlag veel mooier. Ja. Want de nieuwe vlag ziet er een beetje voor mij uit alsof die door AI werd gecreëerd. en dat er niet heel veel nagedacht werd over de nieuwe vlag. Over de nieuwe vlag. Die Chaparov was misschien niet de beste designer, maar hij heeft zijn willen wel doorheen gedrukt dan. Nee, klopt. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, Aliza Lavrentchenko. Dank je wel voor dit gesprek. People, believe me, I know life could be so heavy, but you're not alone. You gotta get up, there's no time for putting down. We gotta move on, we can't give up now. I keep on fighting. Fighting for Peace van Corrie Henry hoorde hier op NPO Radio 1. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, een beetje voetbalfan weet waar ik het over heb als ik zeg dat 2 januari een belangrijke dag is. Want vandaag opent de transfermarkt. Bakken met geld worden er over de balk gesmeten voor sterspelers, koopjesjagers. Pikken mindere pingelaars op voor een miljoentje. Het grote spelerscarousel is weer van start gegaan. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de vrouwen? Waar zijn de duizelingwekkende bedragen? En hoe zit het met bijzondere transfers? Nou, iemand die ons daar alles over kan vertellen is schrijver en podcastmaker Danielle Kliebon. Danielle, goedemiddag. Middag. Goedemiddag. Werkt de transfermarkt precies hetzelfde bij de vrouwen als bij de mannen eigenlijk? In principe wel. Speler is interesse voor. Er wordt een bedrag neergelegd en ik kan naar een andere club gaan. Ja, en ook met van die vlotte spelersmakelaars en hele transferonderhandelingen, dat soort dingen? Ja, die worden steeds belangrijker, ook binnen het vrouwenvoetbal. Ja, oké. En steeds belangrijker, waarom dan precies? Nou ja, die hebben nu meer invloed. Dus je merkt dat er ieder jaar meer geld ook naar de spelersmakelaars gaat. En dat komt ook voornamelijk omdat het verschil met de mannen en de vrouwen is dat in het vrouwenvoetbal heel veel korte contracten zijn. Van die eenjarige contracten. Mm-hmm. Die het makkelijk maken voor spelers om aan het einde van hun contract lekker te gaan onderhandelen met een andere club en dan een overstap te maken. Terwijl bij het mannenvoetbal heb je toch vaker 2, 3, soms zelfs 7-jarige contracten. Oh ja, en die worden dan helemaal opengebroken en dan zijn de onderhandelingen natuurlijk veel moeilijker. Precies. Ja, oké, duidelijk. Maar er gaat nog steeds, dat kunnen we wel zeggen, veel minder geld om in het vrouwenvoetbal. Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar 2022 bijvoorbeeld, daar is toen 3 miljoen euro rondgegaan in het vrouwenvoetbal. Mm. Dat is echt peanuts vergeleken met de bedragen die er worden neergelegd bij de mannen. Maar dat is ook niet zo gek, want het mannenvoetbal is veel groter. Ik bedoel, in 2022, daar zijn rapporten over, 1555 internationale transfers in het vrouwenvoetbal tegenover meer dan 70.000 zo in het mannenvoetbal. Dat is natuurlijk veel wijdverspreider, groter dan de vrouwen. Er zijn meer competities, meer clubs die actief zijn. Dus het is ook niet gek dat er dan in absolute aantallen meer geld, meer transfers worden gemaakt. Ja, maar dat ligt dus ook aan het feit dat ze een soort van contractloos opgepikt kunnen worden. Dus het contract loopt af bij, ik zeg wel, het PSV. En dan kunnen ze vanuit daar misschien wel naar Ajax. En mooi dat je PSV noemt. We zagen dat afgelopen zomer met SME Brugge. Dat is mijn club, Danielle. Oh, lekker. Gefeliciteerd. Nee, maar dan ken je natuurlijk ook SME Brugge. Een van de grootste talenten binnen het Nederlandse voetbal. Die is naar het WK gegaan afgelopen zomer. Toen zat ze eigenlijk zonder club. Mm-hmm. Want haar contract bij PSV liep af. Ze had al aangegeven, dat gaat ze niet verlengen. ze wil buiten de grenzen hogerop. En toen ze dus voor het eerst de eerste wedstrijd speelde op het WK, was ze in principe clubloos. Pas na het WK op 22 augustus werd bekend dat ze voor Barcelona had getekend. Ja. Die hoefde helemaal niks neer te leggen voor PSV, waar ze toch wel echt wel de opleiding heeft genoten. Die kunnen haar gewoon overnemen, want ja, contract is voorbij. Is toch eigenlijk ook helemaal niet zo slim van PSV dan? Of ligt dat aan mij? Ja, niet slim van PSV, maar wat kunnen we doen? Nederland blijft nog steeds een opleidingsland, zowel bij mannenvoetbal als vrouwenvoetbal. Mm. En op een gegeven moment denken die spelers ook, ja, wij zijn goed genoeg voor een hoger podium, we willen prijzen gaan pakken, we willen ons Europees in de kijker spelen. Dan ga je kijken naar buiten de grens. Ik bedoel, in Nederland heb je Twente, wat natuurlijk 8 keer de Eredivisie heeft gewonnen. Ajax dan 3 keer, AZ ook 3 keer. Ja. Maar het zijn maar 3 grote clubs. En het is dat Ajax het nu echt heel goed doet in de Champions League. Natuurlijk gewonnen van Bayern München en van PSG. Mm-hmm. Maar daarvoor is het niet echt dat wij een impact kunnen maken in Europa. Dus ik snap het ook wel dat echt de toptalenten, die kijken gewoon verder dan Nederland. Ja, precies. Nou, ik wil toch nog even ook terug naar dat geld, want daar hadden we het net al kort even over. Ook het verschil in spelers namelijk. Bijvoorbeeld de duurste Nederlandse voetballer is Frenkie de Jong. Werd voor 86 miljoen van Ajax gekocht door Barcelona. En de duurste voetbalster is Shaki Groene. Nee, Jill Roord. Oh, oké, okay, sorry, ik heb mijn feiten weer in de borden. Shaki Groene was inderdaad 2 jaar geleden was de duurste. Maar Jill Roord is natuurlijk voor 300.000 euro naar City maar gekast. Maar 86 miljoen versus 300.000? Ja, het valt in het niet. Maar het is wel de tendens. Ik bedoel, de allerduurste speler, dat is Kira Walsh. Uh-huh. Die is voor 400.000 pond van City naar Barcelona gegaan. Dat is de duurste transfer in de hele geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Vind je het erg dat die bedragen zoveel lager liggen? Wel, het is niet per definitie slecht, hè? Want je moet ook kijken hoeveel geld gaat er om in dat vrouwenvoetbal. En je merkt dat daar wel een schifting in komt. En je wil natuurlijk ook niet hebben dat het helemaal scheef gaat groeien. Dat de grote clubs, de City's, de Barcelona's, de Olympique Lyons, dat die miljoenen gaan neerleggen en dat de kleinere clubs dan het nakijken hebben. Wat je ook al ziet in het mannenvoetbal. Ja. Daar gaat het echt om het meeste geld. Die krijgt de beste spelers, dat is de beste club. En de rest die hangt er een beetje onder. Ja. En juist doordat die transferbedragen nu nog relatief laag liggen, maakt het ook voor een veel competitiever speelveld. Oké, dus eigenlijk ook wel eerlijker misschien zelfs. Zeker eerlijker, maar je merkt dat er echt veel meer geld in omgaat. Wat ook raar is, want als je het hebt over scouting, hoe ga je transferbedragen neerleggen? Moet je eerst de goede spelers scouten? Dat is een geval wat nog achterblijft. Mm. Dus het moet wel allemaal gelijk opgaan. We kunnen niet verwachten dat er met miljoenen gesmeten gaat worden in het vrouwenvoetbal zonder dat de infrastructuur daaromheen ook die miljoenen kan waarmaken. Duidelijk. Nederlandse clubs draaien nog niet mee in de Europese vrouwentop. Maar je noemde het net al even. We maken wel meters in de Champions League op dit moment. Laten we even luisteren. Met Noordam, die bal er precies op het juiste moment overheen geeft. Romee Leuchter voor haar eerste in de groepsfase van de Women's Champions League. Zo is het om te juichen in de Johan Cruijff Arena. Ja, we horen hier de goal van Ajax-ziet Romee Leuchter, die in de groepsfase van de Champions League de winnende maakt tegen, ja, je noemde het net al, grootmacht Bayern München. Ja. Je zit helemaal te lachen ook. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Maar nu ze Europees succes boeken, moet die club zich dan nu ook ineens zorgen gaan maken om leegloop? Nou ja, Ajax moet ook wel waken. Wil Romee Leuchter, vorig jaar, maar we zitten al in 2024. Ja, het is het nieuwe jaar, zeker maar wel. 2022, 2 jaar geleden, stond ze natuurlijk al in de belangstelling. Het heeft ze ook een transfer van Olympique Lyon afgeslagen. Ja. De koninginnen van het vrouwenvoetbal in Europa, 8 keer de Champions League gewonnen. Omdat ze zei, ik wil prijzen gaan winnen met Ajax. Ik wil Europees spelen met Ajax. Ik wil Europees succes boeken. Ja. Dus ik blijf. Maar ook nu, in de Nations League met Nederlands elftal, heeft ze zich ook in een kijker gespeeld. Nu weer in de Champions League. Laat ze echt zien waar ze van gemaakt en hoe goed ze is. Dus Ajax moet echt gaan waken. Dat de kapers niet op de kus komen. Niet op de, ja, misschien liggen ze wel op de kus, maar hou ze nog maar even af dan. Danielle, stel, jij wordt hoofdaankoper bij een Europese topclub. Dat ben je nu. Wie moeten ze volgens jou deze transferperiode dan echt gaan halen? Romee Leuchter of iemand anders? Ik zou sowieso Romee Leuchter halen. Groot fan van. Maar ik denk ook investeren in de toekomst. En Isa Kardinaal bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk Viviane Minima die terug is gekomen van een blessure en nog geen basisplaats heeft bij Arsenal. Mm. Ik zou kijken, kan ik die misschien op leenbasis binnenhalen? Mary Earps, keepster van het Engelse elftal. Die is ook op zoek naar een transfer. Dus er gaat wel heel veel gebeuren deze winterse transferperiode in het vrouwenvoetbal. Ja, nou, is allemaal spannend. Ik zou zeggen, als het Nederlands betaald voetbal meeluistert, het is gewoon gratis advies hier van jou, Danielle. Precies, doe er iets mee. Danielle Kliebon, gratis, nou ja, ik zei het al, gratis advies. Schrijver en podcastmaker. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Jan van Poppel, de nieuwsbv. Ja, tegenwoordig liggen voor kinderen de verslavingen voor het oprapen. Als je niet oppast, dan heb je, voordat je van de basisschool vertrekt, al een verslaving ontwikkeld voor sociale media als Snapchat, TikTok, YouTube. Maar ja, hoe zat het eigenlijk 200 jaar geleden? Jantje zag eens pruimen hangen. Oh, als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken. Schoon zijn vader hem verbood. Zeg, wat hoor ik, stoute Pieter? Laat eens zien wat jij verstopt. Ben jij stiekem aan het lezen? Het spijt me, uw vermoeden klopt. Maar dit boek is enig, mama. Pieter, mijn verdriet is groot. Het eerste kinderboek, jij leest het. Schoon jouw vader, jouw verbood. Doe, mama, nog één gedichtje. Vader, kom hierheen gedraafd. Onze zoon is ongehoorzaam. Onze zoon is leesverslaafd. Ja, of kinderen in 2024 weer leesverslaafd kunnen worden, dat ga ik straks niet beslechten. Maar ik duik wel in het laatste boekennieuws samen met dichter en schrijver Simone Atangana Beko. En dat doen we natuurlijk in de Lees-BV. NPO Radio 1, NOS-journaal. Dat na het NOS-journaal met Katrien Straatman. Hulpdiensten in Tokio hebben 379 mensen uit een brandend vliegtuig kunnen redden. Het toestel vloog in brand na een botsing met een vliegtuig van de kustwacht. Gebeurde op de landingsbaan van luchthaven Haneda. In het vliegtuig van de kustwacht zaten 6 mensen. In ieder geval 2 van hen zijn omgekomen. Bij een koel- en vriesbedrijf in Flevoland is vanochtend de brand uitgebroken. De brandweer probeert zo'n loods met gekoelde groenten nu te blussen. De rook trekt over de snelweg A6 richting het zuiden van Friesland. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op Oekraïne zijn vanochtend 4 mensen gedood en zeker 92 mensen gewond geraakt, zegt president Zelensky. Vooral de steden Kiev en Kharkiv werden zwaar getroffen. En ASML is door de Nederlandse overheid afgelopen jaar teruggefloten omdat het enkele geavanceerde chipmachines naar China wilde sturen. De actie van Den Haag is opmerkelijk omdat een verbod op chipmachines naar China te exporteren pas dit jaar officieel is ingegaan. Ja, en dan de ANWB met Dennis Mooij. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je nu 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Er staat 9 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. En net over de grens op de Belgische E19 Breda-Antwerpen is een ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. Levert veel vertraging op. Richting Antwerpen kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, en dat is vandaag Lisa Loep. Gelukkig nieuwjaar, beste luisteraars. Of kun je dat eigenlijk nog wel zeggen tegenwoordig? Net als een uitgedroogde, maar toch nog opgegeten oliebol van oudjaarsavond lag 2023 zwaar op de maag. Laten we eerlijk zijn, het was gewoon een kutjaar. Maar als de eerste druktemaker van 2024 ben ik hier niet om oude krenten uit de sloot te halen. Mijn goede voornemen is om dit jaar positief te beginnen. Om in deze column een boodschap van hoop en liefde te brengen. Dat hebben we na het afgelopen jaar allemaal hard nodig. Maar het wordt me niet makkelijk gemaakt. Zo begon 2024 met aanvallen op hulpverleners en een hoge hoeveelheid vuurwerkongelukken. Was er een zware aardbeving in Japan waarvan het dodental oploopt? Ligt Michael van Gerwen alweer uit het WK darts? En gaan de oorlogen in Oekraïne en Gaza onverminderd door? En dat allemaal op de eerste dag van het jaar. En ook de vooruitzichten voor de rest van 2024 hebben alle ingrediënten in huis om mijn cynisme te voeden. Meer dan de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus. The Economist noemt het the biggest display of democracy ever. Maar dat betekent niet dat het volk het ook overal voor het zeggen heeft. Zo heeft Poetin zijn tegenstanders opgesloten of verboden mee te doen aan de verkiezingen. En in Amerika is de kans heel groot dat Trump opnieuw president wordt. Ondanks dat hij de vorige verkiezingen probeerde te stelen en er meerdere rechtszaken tegen hem lopen. Nou, lekker dan. Ook in de landen waar de verkiezingen wel eerlijk verlopen staat er best wel veel op het spel. We hoeven maar naar de uitslag in Nederland te kijken om te beseffen dat we ons op kunnen maken voor een politieke achtbaan met een grote kans op extreemrechtse leiders in Europa en daarbuiten. Over onze eigen politiek kan ik kort zijn. We krijgen natuurlijk gewoon een kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD. In de laatste weken van het vorige jaar zijn ze al begonnen aan een paringsdans. Met als hoogtepunt de motie die Jessel Gus indiende, waarbij ze de Eerste Kamer wilde verbieden te stemmen over de spreidingswet. Een goed begin is het halve werk. De vraag is alleen of we premier Wilders krijgen of dat dit toch een brug te ver is en iemand anders de titel mag pakken. En zo zitten we straks opgescheept met Mona Keizer als premier. En dat is dan mijn schuld, omdat ik zo graag wilde dat we eindelijk een vrouwelijke premier zouden krijgen, dat ik het per ongeluk gemanifesteerd heb, omdat manifesteren toch blijkt te werken. Sorry, Nederland. Wat staat ons verder nog te wachten in 2024, afgezien van een bonusdag omdat het een schrikkeljaar is? Het weer wordt nog warmer en nog natter. Laten we eerlijk zijn. Toen we 30 jaar geleden voor het eerst hoorden over de opwarming van de aarde, dachten we stiekem, nou, hoe erg is dat nou, het klimaat van Bordeaux in Nederland? Maar als we toen hadden geweten dat we daar de neerslag van Schotland bij zouden krijgen, hadden we wel wat beter ons best gedaan om dit te voorkomen. Nederland wordt dus een soort sauna. Jamie Faas en Lil Kleine schijnen weer bij elkaar te komen. Misschien kan degene die dat voor elkaar gekregen heeft ook een poging in Israël en Gaza wagen. We blijven beweren dat we flexitariër zijn en nog maar 3 keer per week vlees eten, terwijl de vleesconsumptie stijgt. Er komen weer een heleboel domme superheldenfilms uit en ook dit jaar is iemand de mol. Maar in 2024 gebeurt er nog meer. Joost Klein wint natuurlijk het Songfestival en de Olympische Spelen in Parijs worden voor Nederland de meest succesvolle Spelen ooit, aangezien we van chef de mission Pieter van de Hogeband niet meer hoeven te winnen, maar alleen maar mee hoeven te doen. Taylor Swift komt naar Nederland, Barbie wint de Oscar voor de beste film, Ajax wordt gewoon kampioen en Elon Musk een nog grotere sukkel. Mensen zullen ijsbaden nemen en dat op Instagram posten. Op Threads schelden we elkaar net zo hard uit als op Twitter. Peter Gillis verdwijnt weer niet van tv. En er komt een super rare ski/virtual reality bril van Apple uit, waar mensen massaal voor in de rij zullen liggen, zodat ze nog minder met elkaar hoeven te communiceren. Genoeg om naar uit te kijken, genoeg om te vrezen en genoeg om de dekens nu alweer over je hoofd te willen trekken en door te slapen tot 2025. Maar laat ik niet te cynisch worden. Het is nog maar dag 2 van het nieuwe jaar en mijn cynismequotum moet zorgvuldig over de komende 364 dagen worden uitgespreid. Laat ik deze eerste column van het jaar daarom afsluiten met de wens dat we in 2024 niet de manipulerende pestkop kiezen, maar de saaie goedzak. Hopelijk doet Jamie Faas dat ook. De Lees BV. Ja, en in dit nieuwe jaar ook een nieuwe Lees-BV. We blikken nog steeds terug op het nieuws van de afgelopen maand. We bespreken dat nog steeds, de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Maar de komende maanden doen we dat met de schrijver en dichter Simone Atangana Bekono. Welkom. Hallo. Ja, je hebt het stokje overgenomen van Alma Matthijssen. Goed. Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel zin in, ja. Ja, vind je het grote schoenen om te vullen eigenlijk? Ja, zeker. Ja, niet om nou iets te zeggen over de schoenmaat van Alma, maar wel een beetje, ja. Ja. Je bent schrijver en dichter. De Volkskrant riep je uit tot literair talent van 2020 en 2021. Je schreef onder andere Confrontaties. Ik heb het boek hier. Dat bekroond werd met verschillende prijzen. In januari komt je nieuwe dichtbundel Marshmallow uit. Klopt. Een hoop moois. Kun je vast een tipje van de sluier geven? Waar gaat Marshmallow over? Ja, ten eerste, ik ben dus nooit uitgeroepen tot literair talent. Je vond jezelf literair talent? Nee, de Volkskrant die vond mij een van de, maar ik heb nooit gewonnen. Er waren altijd dan weer andere mensen. Okay, vinden jou het literaire talent van 2020 en 2021. Ja. Nee, Marshmallow is een bundel die een beetje is ontstaan vanuit mijn vraag over waarom mensen überhaupt met elkaar nou eigenlijk relaties aangaan. Specifiek romantische relaties. In de bundel transformeren twee mensen eigenlijk in allerlei andere dingen, een beetje groteske dingen. Dus een vrouw die verliest haar hoofd en een ander personage verandert in een hond. Oké. Okay. Kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Wat ik maar een beetje. Kun je een stukje uit die dichtbundel voor ons voordragen? Ga ik doen. Ja. Het is dus wel een beetje uit verband gerukt. Okay. Maar dat moest ik er even bij. Houden we rekening mee. Ja. Een vorm te kunnen maken. Soms gewoon negeren en een vorm creëren. Waar een lichaam zich naar schikken wil, wat kan ik zeggen? Ik wist niet beter, het speet me. Ik was dom, ik wist niet beter. Als ik neerga richting hete modder, trek ik alle kille kabels met me mee. Tot zover. Tot zover. Je bent de komende maanden onze literaire mentor. Want je schrijft niet alleen, je leest ook graag. Wat lees je zoal? Alles eigenlijk. Maar romans, poëzie, thrillers. Suske en Wiske, alles. Net niet Suske en Wiske, okay, ja. Okay, ja. Okay. Maar de komende maanden gaan we dus door jouw blik kijken naar het nieuws en de literatuur daarover. Laten we gewoon beginnen, als je het goed vindt. Ja. Dit is het nieuws dat jij hebt uitgekozen. Het was de week van Wilders. Grootste partij van Nederland! Na de verkiezingswinst van de PVV is het begonnen. De formatie. In Den Haag beginnen we 4 onderhandelende partijen aan tafel bij Plasterk. Ja, ik heb de eer gehad om de heer Plasterk voor te dragen. Wij zijn er voor iedereen in Nederland die zich aan de regels houdt, die integreert, die volwaardig burger is met alle rechten van dien. Ja, waarom wilde je beginnen met dit nieuws over Wilders? Nou, ik denk dat het een beetje onoverkomelijk is. De verkiezingsuitslag heeft sommige mensen heel erg verbaasd. Maar zat er denk ik ook wel een beetje aan te komen. Ja, jij was niet zo verbaasd? Nee, niet heel erg. Het was volgens mij vrij duidelijk dat de laatste jaren Wilders steeds meer sympathie en ook een beetje uit de marge getrokken werd. Dus ik vond het interessant om te beginnen met, denk ik, voor Nederland nu wel een heel belangrijk politiek moment. Ja. En gaan we het dan hebben over Wilders? Of waar gaan we het over hebben? Nee, we gaan het dus niet hebben over Wilders. Okay. Nou, in zekere zin wel. Ik wilde het eigenlijk heel graag hebben over Anil Ramdas. Dat is een schrijver, een essayist, televisiemaker, die populair was in de jaren 90 en begin 2000. En die in 2012 is overleden, een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En die eigenlijk als een van de eerdere, laten we zeggen, publieke figuren echt heel kritisch was op Wilders. En hij was eigenlijk ook vrij bang voor Wilders. En was heel hard ook over. Dus kritisch en bang tegelijk eigenlijk? Ja, zeker weten. Ik denk dat hij heel angstig was voor het gedachtegoed dat Wilders verspreidde, met zich meebracht inderdaad. Ja, en waar uitte die kritiek zich in? Ramdas geloofde heel erg in het idee dat een multiculturele samenleving een soort groot goed was, waarbij eigenlijk mensen die een migratieachtergrond hadden juist heel veel kennis met zich meebrachten. Hij poneerde zichzelf heel erg als intellectueel. En hij geloofde ook heel erg dat de multiculturele intellectueel of de gemigreerde intellectueel heel veel kon toevoegen aan, in dit geval, de Nederlandse samenleving. Ja, en daar was Wilders het niet mee eens. Nee, of in ieder geval Wilders het misschien ook niet mee eens. Ja. Op wat voor manier ging hij dan die aanval in tegen Wilders? Met gestrekt been, of hoe deed hij dat? Niet alleen tegen Wilders persoonlijk, maar ik denk dat Ramdas, het is wel een interessant punt in zijn carrière. Ramdas is een paar jaar correspondent geweest in India voor de NRC. Mm-hmm. En dat was eigenlijk nadat hij op carrièregebied nogal wat nederlagen had begaan. Het ging niet goed met zijn. Hij was bijvoorbeeld directeur van de Bali en dat is helemaal misgelopen. Hij is naar India gegaan en toen hij terugkwam, toen herkende hij, zoals hij zelf zegt, het land eigenlijk niet meer terug, omdat Wilders, maar ook het gedachtegoed van Fortuyn en Rita Verdonk hem heel erg deden schrikken eigenlijk. Ja. Hij vond het heel bot en hij vond het ongenuanceerd. Ja, hij noemde in een essay ook de stemmers van, en Wilders zelf ook trouwens, white trash. Ja, ja, dat heeft ook nogal wat losgemaakt. Ja, bijvoorbeeld tijdgenoot van hem, Joost Zwageman, dat was echt, die trouwens ook sowieso niet zo fan was van Ramdas, omdat Ramdas zijn boek De Buitenvrouw nogal hevig had gecritiseerd op basis van wat we nu cultural appropriation zouden noemen. Mm-hmm. Die was heel kritisch op Ramdas en ook op het feit dat Ramdas eigenlijk mensen die op de PVV stemden, hun verweet dat ze dom waren. Ja. Ja. En hoe werd er gereageerd op zijn essay? Op die woorden white trash? Ja, overweeg echt wel heel negatief. Ja. Ja. Hij is zelfs een keer, zou hij eigenlijk op Pauw en Witteman komen met essay toe te lichten, is uiteindelijk toch niet uitgenodigd. En toen hebben er vooral andere mensen, waaronder ook Joost Zwageman, gesproken over hoe kwalijk die uitspraak was. Ja, voedde dit zijn angst overigens? Je zei net, hij was een bang persoon. Ik denk dat hij op dat punt vooral steeds teleurgestelder werd in de reactie op zijn eigen woorden, ja. Ja. Ja. Maar of het zijn angst voedde, ook moeilijk te zeggen. Ja, precies. Ja. Hij schreef dit meer dan 10 jaar geleden. Hoe lees jij zo'n essay nu? Ja, dat is wel interessant. Ik vind sowieso veel van wat Ramdas heeft geschreven, dus hij was natuurlijk ook essayist en columnist, zou je bijvoorbeeld in de huidige tijd zou je niet per se zeggen, oh, dat is heel links, of wat veel mensen dan een soort vies woord woke noemen of zo. Ik ben het op pad vlakken niet met hem eens, maar ik denk dat wat er interessant is aan zijn werk, is dat hij dus dat geloof heeft in de intellectueel en ook in de multiculturele samenleving. En dat hij dus ook echt naar een soort, hij gelooft bijna in een soort verlichtingsideaal eigenlijk. Ja, geloof jij daar ook in? Ik denk dat ik iets cynischer ben dan anders. Okay. Ja. Je hebt schrijver Daphne Huisde meegenomen hier naar de studio. Waarom? Omdat Daphne een hele goede schrijver is. Vind ik altijd heel mooi en op een soort, met een ironische tint kan schrijven over dingen die wel werkelijk gaan zijn in de samenleving. Zonder dat ze daar nou heel belerend over doet. Ja. Ja, nou ja, Daphne, welkom ook hier. Ja, fijn dat je er bent. Meteen een compliment te pakken. Ja, ja, vind je het ongemakkelijk? Ik moet daar nog voor in therapie. Oh ja, voor complimenten. Ja. Je hebt het boek geschreven, Charlatans. Snap jij dat Simone een soort link ziet tussen het nieuws dat Wilders wellicht premier gaat worden en jouw boek? Dat snap ik, maar dat is ook omdat we het erover hebben gehad. Ja. Dus je snapt het eerst niet? Nou, ja en nee. Ik snap het ergens wel. Wat ik met Charlatans heb geprobeerd is een utopische dystopie te schrijven. Uh-huh. Wat is dat dan? Ja, dat is een goeie. Ja. Het speelt zich af in een stad waar de mensen allemaal een samenlevingscontract hebben getekend om ongewenst gedrag te vermijden en dat het gezellig samenhorig blijft in die stad. En ik ben toen vooral heel erg bezig geweest met het uit de weg gaan van hele gegrimmige dystopische beelden. Mm. Want daar zijn er al zoveel van. Daar hoef je de krant maar voor open te slaan. En ik ging dus juist heel erg de andere kant op. Dus ik snap hem ergens wel. Het was een soort van een verstikkende geluksstad of zo. Simone, doe jij de link aan Daphne vertelde? Wat was haar reactie? Heel hard lachen. Nee, Daphne die blijft altijd wel weg van een soort grote duidingen van haar eigen werk. Dus dat doe ik dan voor haar. Ja, thanks. Ja. Ja, maar jij bent er ook beter in, dan ik. Nee. Daphne, jouw boek gaat over eerste en tweede rangs burgers, als ik het zo mag stellen. Op wat voor manier precies? Dan kom ik weer terug bij die stad. Van, het speelt zich af in Stokerdam. Ja, Stokerdam heet het, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk verkapt Rotterdam, want zo chauvinistisch ben ik dan wel. Mm-hmm. En daar hebben ze ooit besloten van, nou, we leven nu in deze stad en er is zoveel ongewenst gedrag en we zijn allemaal zo vervelend. Of die conclusies trekken ze eigenlijk. Van iedereen heeft ruzie met iedereen en we zijn uiteindelijk een heel vervelend volkje geworden met z'n allen. Laten we kijken of we weer saamhorigheid kunnen vinden. Dan tekenen ze dat samenlevingscontract. Maar wat er dan gebeurt natuurlijk is dat sommige mensen stellen dat contract op en wie bepaalt dan wat erin staat. Dus het beeld van de ideaalburger wordt door een kleine groep mensen uiteindelijk bepaald. Dus zoveel burgers passen daar uiteindelijk niet in. Nou, dan doe je daar wat surveillance overheen. En dan maak je het heel erg benauwd voor een heleboel mensen in die samenleving. En zo krijg je vanzelf tweederangs burgerschap. Mensen die niet binnen die mal passen. Ja, en is dat gebaseerd op een toekomstbeeld wat jij hebt? Of? Ja, het is toekomst, heden, verleden. Of een huidig beeld? Het is niet zo'n origineel idee, was het maar waar. Tweederangs burgerschap is geen nieuw idee. Nee, dus je hebt eigenlijk beschreven wat jij misschien ziet op dit moment. Ja, op dit moment of jaren terug. Er zijn nog steeds mensen, er zijn veel te veel mensen. De gedupeerden van het toeslagenschandaal, die wachten nog steeds op gerechtigheid. Dat is een vorm van tweederangs burgerschap, dat die mensen zo behandeld zijn. Ja. Nog. Ja. Is dat iets waar jij wellicht bang voor bent, omdat je natuurlijk gekoppeld hebt aan dat nieuws over dat Wilders zo'n grote verkiezingsoverwinning heeft geboekt, dat hij wellicht premier wordt. Is dat iets waar jij bang voor bent, dat dit misschien nog sterker en steviger terug gaat komen in onze samenleving? Ik weet niet of Wilders daar één op één de reden voor gaat zijn. Ik denk dat dat iets inderdaad is wat al heel lang misschien tussen de bedrijven door is ontstaan. Waarbij mensen het gewoon niet meer redden om weet ik veel, mee te doen aan een zogenaamd participatiesamenleving bijvoorbeeld. Ja, maar het was niet dat jij dit boek aan het lezen was en dat je dacht, oh, dit is waar we zijn, of misschien sterker nog naartoe gaan en dat het allemaal nog erger wordt. Vind ik een harde uitspraak. Ja, dat is misschien een te moeilijke uitspraak. We begonnen met Andiel Ramdas. Hij wilde een stem zijn in dat maatschappelijke debat. Voelen jullie dat als schrijvers ook, zo'n verantwoordelijkheid? Daphne? Twee keer per jaar. Twee keer per jaar. Waarom twee keer? Ja. Ik probeer daar... Natuurlijk heb ik al die gedachten zo, maar ik twijfel vaak te hard aan mezelf. En dan herinner ik mezelf aan, wat doe je ook alweer voor werk? Oh ja, ik maak fictie. Oh ja. Dus je voelt die verantwoordelijkheid soms, maar meestal niet? Tenminste, ik probeer dat wel te doen in mijn fictie. Maar ik ben geen opiniemaker en ik ben geen columnist en ik ben geen politicus. Ja, ja, duidelijk. Hoe voel jij dat, Simone? Ik geloof dat wat zich daarbuiten afspeelt sowieso in je werk terugkomt, of je dat nou wil of niet. Ik denk dat het zelfs naïef is om te denken dat dat niet zo is. Ja. Dus of ik er letterlijk voor kies, is dan weer een andere, maar... Nee, je wordt 's ochtends niet wakker dat je denkt... Ik ga nu eens een keer een roman schrijven over de wereld. Ja. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik niet, in ieder geval. Misschien andere, maar dankjewel dat jullie er waren. En het boek Charlatans, dus van Daphne Huisden. Jij vindt het er zelf nog niet heel erg op lijken, maar misschien zien andere mensen die link ook die Simone zag. Dankjewel voor dit gesprek, Simone Atangana Bekono en Daphne Huisden. Dankjewel. Dankjewel. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, de 19-jarige schaatser Jenning de Bo rijdt record na record op de lange baan. Vorige week veroverde hij 2 nationale titels op de 500 en de 1000 meter. Maar ja, wie is dit jonge toptalent? Ik bespreek het met oud-schaatser en schaatscommentator Martin Hersman. Hele goedemiddag, Martin. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ploeggenoot Kjeld Nuis noemde Jenning eng goed. Wat maakte hem zo goed, volgens jou? Nou, wat hem... En goed maakt is dat Jenning nu tijden rijdt die Kjeld Nuis nooit heeft gereden in Tialf. Ja. Dat is best eng. Ja, vind je dat eng? Voor Kjeld Nuis. Oh, voor Kjeld Nuis zelf. Ja. Ja, je kent Jenning de Bo al jaren. Had je dit succes ooit verwacht eigenlijk? Nou, dat het zo snel zou komen, dat had niemand verwacht. Maar hij is van dezelfde leeftijd als mijn dochter... en een jaar jonger dan de zoon van Erbe Wennemars, Joep. Mm-hmm. Dus we hebben hem al jaren gezien, mm-hmm. Als pupil. En vooral de afgelopen 2 jaar bij de junioren. Dus dat hij goed kon schaatsen, dat was geen verrassing. Maar dit niveau is wel uitzonderlijk, de stap die Jenning heeft gemaakt. Ja, en je zegt dit niveau, waar zie je dat dan aan? Waar is hij specifiek goed in? Nou, kijk, als je kijkt naar zijn tijden... vorig jaar werden we als Nederland compleet weggereden door Jordan Stolz in Tialf. Mm-hmm. En niemand kwam in de buurt. En Jenning komt in de buurt. En ook Tim Prins, laten we die niet vergeten. Die is net zo oud, die reed maar 1600 langzamer. En die reden er met z'n tweeën dus sneller dan Thomas Krol... die vorig jaar tweede werd op de weken afstanden, achter Jordan Stolz. En Thomas Krol is nog steeds de Olympisch kampioen. Dus we werden weggereden. En nu zijn er 2 mannen, en Jenning rijdt daarvan voorop, die in de buurt komen. Ja, in de buurt komen, maar ik specifiek hoe? Wat doet hij? Wat doet hij zo goed? Ja, wat doet hij zo goed? Nou, wat Jenning vooral heel goed doet... Of is het gewoon een geheim? Dat kan natuurlijk ook, maar... Nee, het is geen geheim. Kijk, je kan tegenwoordig alle data inzien op televisie. Mm-hmm. Je ziet kilometers per uur naast de rondjestijden. Als je echt in die schaatswereld zit, zoals ik, krijg je ook nog data, want... Elke 30, 40 meter ligt er in Tialf een lus onder het ijs. En die meet dan de versnelling van die schaatsers. Ja. Wat je nu vooral ziet bij jongens als Botman en Wennemars en Prins en de Bo. Die zijn bijna in staat om te doen wat Jordan Stolz doet. En wat Jordan Stolz doet, die komt de bocht uit met 60 km per uur. En die gaat de volgende bocht bijna met dezelfde snelheid in. Oh. En dan houdt hij die snelheid vast. En wat je eigenlijk ziet bij die wat oudere generatie... Hè, we hebben al 11 jaar lang dat Kjeld Nuis, Kai Verbeij... Otterspeer, die 1000 meter beheersen. Mm-hmm. Maar deze nieuwe jongens, die jonge gasten en Jenning er bovenop... die zijn in staat om op de kruising de snelheid niet terug te laten zakken. Dat klinkt heel gek en het is maar 100 meter. Maar als je daar 1 meter verliest, ja, dan lig je bijna een tiende achter. Ja, ja, nee, ja ik zou überhaupt nooit met 60 die bocht uitkomen, denk ik. Maar je houdt die snelheid niet. Dat is dus het geheim. Zijn prestaties overtroffen overigens ook zijn eigen verwachtingen. Ik ben een beetje... op een andere planeet momenteel. Nou, vertel even welke planeet en hoe dat voelt. Ja, eentje ver weg. Dat had ik niet durven dromen vannacht. Echt niet. Echt ongelooflijk. Ja, 2 dagen en 1 gouden medaille later zei hij... nu zit ik in een ander melkwegstelsel. Heb je grootste verwachtingen van hem? Ja, eigenlijk zeg wel. Kijk, het is, hij heeft nu deze stap gemaakt... En... Het zal natuurlijk ook wel. Hij zal ook een keertje tegenslag krijgen, maar hij zit nu in zo'n flow. Hij mag over 3 weken, nou, volgende week het Europese kampioenschap rijden in Tialf. Dat is natuurlijk al heel mooi, weervol. Ja. Maar daarna mag hij de stap maken naar Salt Lake en Calgary. En als je dan deze vorm hebt en je rijdt zulke goede bochten als Jenning de Bo,

handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 1 uur. Jan van Poppel. Ja, wat zou jij graag in een tijdscapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gedachten, verhalen zijn zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Wij vroegen dat aan wijnadviseur, sommelier en docent Milton Versput. Straks vertelt hij wat hij het liefst mee zou nemen en bewaren voor de eeuwigheid. Maar eerst 5 doden bij een botsing met 2 vliegtuigen op een Japanse luchthaven. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. Op de luchthaven Haneda bij Tokio is een toestel van Japan Airlines tijdens een landing gebotst met een vliegtuig van de kustwacht. Het passagierstoestel vloog in brand, maar alle 379 mensen aan boord konden tijdig worden geëvacueerd. In het vliegtuig van de kustwacht zaten 6 mensen en 5 van hen zijn omgekomen. Hoe het zo mis kon gaan is nog niet duidelijk, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Ja, het vliegtuig kwam uit Hokkaido, zou landen in Tokio. Het is gewoon een standaardvlucht, die gaat tientallen keren per dag, zo per week. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is nog een vraag die we moeten uitzoeken. En daar hoop ik in de komende paar uren een antwoord op te vinden. De luchtvaartmaatschappij heeft geen slechte reputatie. In principe hebben we het beeld van dat het wel een veilige luchtvaartmaatschappij is. Het is een van de 2 grootste luchtvaartmaatschappijen van Japan, samen met All Nippon Airways. In 1985 zijn ze wel bekend geworden vanwege een heel groot ongeluk waar 520 mensen zijn omgekomen op een vlucht van Tokio naar Osaka die tegen een berg aanvloog. Ook in 2020, dus 3 jaar geleden, was er een klein ongeluk van Japan Airlines in het zuiden van Japan. Maar daar is niemand bij omgekomen, dus over het algemeen worden ze wel gezien als veilige maatschappij. Dus nu even afwachten en kijken wat de oorzaak is van dit ongeluk en of dat bij hen ligt. Naar verluidt zou het kustwachtvliegtuig opstijgen om naar het aardbevingsgebied te vliegen. Het dodental door die beving gisteren aan de Japanse westkust is inmiddels opgelopen naar zeker 48. Er is volgens premier Kishida schade op grote schaal. 1000 militairen zoeken in het gebied nog naar overlevenden. Het KNMI waarschuwt voor overlast door de eerste storm van het jaar. Die trekt vanavond en vannacht over het land. Contact nu met meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, wat kunnen we precies verwachten en waar? Vooral het noorden van het land. En ja, eigenlijk op dit moment is er een matige tot vrij krachtige wind. En in de loop van de middag trekt de wind al wel aan. Het hoogtepunt van het windevenement is in de tweede helft van de avond en het begin van de nacht. En de kans op storm is eigenlijk vooral voor de Wadden. En de zwaarste windstoten, ja, dan denk ik aan het noorden van Noord-Holland, het westen en noorden van Friesland en ook de Wadden. En die kunnen ruim 100 km per uur zijn, tussen 100 en 120 km per uur. En dat geldt dus voor de tweede helft van de avond en het begin van de nacht. Ja, en ik begrijp dat er voor een aantal provincies ook code geel is afgegeven. Welke zijn dat en waarom is dat precies? Ja, dat zijn eigenlijk alle provincies behalve Limburg, Brabant en Gelderland. Het is wel zo dat in bijvoorbeeld Overijssel heb je het over windstoten van 75 tot maximaal 90 km per uur. En ja, de 100 en meer is echt voor de regio die ik net noemde. Dus het scheelt nog wel wat waar je zit. Maar een groot deel van Nederland heeft dus te maken met code geel. Alleen Brabant, Limburg en Gelderland niet. En dan moet ik zeggen dat bijvoorbeeld het uiterste westen van Brabant zou ook nog wel windstoten van ruim 75 km per uur kunnen krijgen, hoor. Dus het is eigenlijk het hele land wel onstuimig en bovendien ook kletsnat. Ja, maar dat betekent dus oppassen geblazen. Ja, inderdaad. Het is vooral voor mensen die inderdaad activiteiten gepland hebben. Vooral in het verkeer. Maar ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, dat soort zaken. Ja, dan daar moet je wel echt rekening mee houden. Het hoogtepunt van dit windevenement valt wel dus midden in de nacht. Dus er zullen weinig mensen andere activiteiten hebben gepland. Heb je bijvoorbeeld zware windstoten op een mooie zomerdag, dan is het vaak een heel ander verhaal. Ja, dankjewel. Johnny Willemsen van Weerplaza. In de Noordoostpolder staat een grote loods in brand. Het gaat om een koel- en vriesbedrijf in het dorp Rutten. De brand veroorzaakt veel rook en die trekt nu over de A6 richting het zuiden van Friesland. In de loods staan koelingen waarin groenten opgeslagen liggen. Volgens de brandweer is het vuur moeilijk te blussen vanwege de rook en kan de brandweer ook niet naar binnen. Rond 8 uur vanochtend brak de brand uit. De oorzaak is nog niet bekend. Omwonenden zijn elders in het dorp opgevangen. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee Jae-myung ligt op de intensive care, maar zou buiten levensgevaar zijn. Hij werd vanochtend tijdens een persconferentie neergestoken door een man van 67. Die had Lee eerst om een handtekening gevraagd, waarna hij toesloeg. De man is aangehouden, zijn motief is nog niet duidelijk. Bij een grote brand vannacht in Dieren in Gelderland zijn meerdere huizen beschadigd geraakt en onbewoonbaar verklaard. De brand brak even na 2 uur uit in een bovenwoning en toen de brandweer aankwam stonden meerdere bewoners al op straat. Ze zijn opgevangen in de brandweerkazerne. Israël zegt de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen niet te zullen boycotten. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide tegen de Palestijnen in Gaza en spande vorige week een zaak aan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Israël noemt de claim absurd, maar werkt toch mee aan de zaak. Het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vanochtend meerdere Russische raketten en droneaanvallen geweest. Vooral de steden Kiev en Kharkiv waren het doelwit van de aanval, vertelt buitenlandredacteur Gien Balduk. Volgens de luchtmacht zijn er 99 raketten en 35 drones afgevuurd op Kiev en Kharkiv. Dat komt neer op één na grootste raketaanval sinds het begin van de oorlog. En zeker ook op slechts 2 steden dit enorme aantal dat is afgevuurd. Dat is immens geweest. Toch is een groot deel wel onderschept. Bijvoorbeeld 10 van de 10 ballistische raketten zijn neergehaald. En ook 62 kruisraketten. Maar dan blijven er toch nog bijna 30 over. En die hebben wel veel schade berokkend. Tot nu toe is de wat we nu weten zijn er 4 doden en tientallen gewonden gevallen. Het lijkt erop dat Rusland raketten en drones heeft opgespaard. Omdat voorheen heel vaak dan een stuk of 20 drones en 1 raket werd afgevuurd. En die werden dan allemaal neergehaald. Dus dat soort kleine barrages, daar is Oekraïne op voorbereid. Dus juist door het op te sparen en dan met een hele grote barrage en raketten te komen, kunnen ze toch nog schade berokkenen. En de timing is natuurlijk ook wel saillant, dat juist nu de twijfel in Oekraïne is toegenomen van hoe moeten we verder met de oorlog en onzekerheid ook over de toekomst. Plus ook de westerse steun die opdroogt. Vorige week werd het voorlopig laatste steunpakket vanuit de VS overgemaakt. En er is nog geen zicht op dat daar nieuwe steun aankomt. Dus ja, de hoop is natuurlijk vanuit de Russen bezien dat dit echt een finale klap kan toebrengen aan het moreel van de Oekraïners. Na een eerdere grote Russische... de Oekraïnse regering, moet ik zeggen, heeft veel gereageerd op de aanval. Ja, uiteraard ook weer zinnend op wraak. Zelensky zegt dat voor iedere dode er wraak zal worden genomen. Ook weer opnieuw de roep om meer steun vanuit het Westen. Ook nadrukkelijk om meer luchtverdedigingswapens. Bij die aanval van vorige week hebben de Britten bijvoorbeeld weer 200 luchtverdedigingswapens beloofd. Maar goed, met deze aantallen dan heb je dat bij 1 of 2 van dit soort dagen al weer opgeraakt. Dus er is absoluut meer nodig voor de Oekraïners om niet meer schade dan wat er nu al wordt berokkend te laten ontstaan. Na een eerdere grote Russische aanval vond zaterdag een aanval plaats, waarschijnlijk vanuit Oekraïne, op de Russische stad Belgorod. En daarbij vielen 24 doden. Chipmachinemaker ASML is onlangs door de Nederlandse overheid verboden om enkele geavanceerde chipmachines naar China te sturen. En dat terwijl een officieel verbod hierop pas gisteren is ingegaan. ASML zegt dat het inderdaad in 2023 deels is teruggefloten door Den Haag, zonder erbij te zeggen wanneer dat precies was. Zowel de EU als de VS willen niet langer dat ASML hoogwaardige chipmachines aan China levert. Economie-redacteur Ruben Egh. We zagen in de laatste kwartaalcijfers ook al dat de helft van de machines die was naar China gestuurd. Dus ze leken daar een beetje te hamsteren. En misschien dat ertoe heeft bijgedragen dat er nu al een vervroegde ban in werking is getreden. ASML zegt dat het vervroegde verbod op levering geen gevolgen heeft voor de winstcijfers van 2023. En dat het volledig meewerkt met de regels in de landen waar ze actief zijn. Het weer tot besluit. Vanuit het zuiden trekken er buien over het land en vanmiddag blijft het langdurig regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe en aan de kust kan het dus, zoals eerder gezegd, gaan stormen. En morgen dan hebben we opnieuw te maken met buien. En dan nog even naar de ANWB met Dennis Mooi. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Het rijdt langzaam over 8 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp duurde 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A58 richting Vlissingen tussen Heerlen en Knoopend Markiezaat. De A73 Venlo-Maasbracht die is dicht bij de Roertunnel bij Roermond. Dat komt door een ongeluk. Verkeer vanuit Venlo naar het zuiden van Limburg rijdt het best om via Eindhoven. NPO Radio 1. BNN Vara. Jan van Poppel. De Nieuws BV. Ja, wij van de Nieuws BV, wij nodigen graag bijzondere gasten uit met de 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdscapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want ja, stel dat de wereld zou vergaan, dan hebben we in ieder geval nog onze... De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. Ja, en vandaag vragen we dat aan een bijzondere gast. Hij heeft ongelooflijk drukke dagen achter de rug en weet als geen ander de weg in een wereld van druiven en alcohol. Op hoog niveau weet hij de smaak van wijn te beoordelen en te onderscheiden. Maar als jonge sommelier van kleur in een overwegend wit vakgebied kent zijn baan soms ook een keerzijde. Sommelier Milton Verseput, welkom. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe heb jij als sommelier de feestdagen ervaren eigenlijk? Het was heel rustig eigenlijk. Want normaal gesproken werk ik in restaurants. Nu werk ik bij een leverancier, bij Okhuizen. En ik was gewoon thuis. Ik ben uit eten geweest met mijn dochter. Voor het eerst eigenlijk dat ik echt uit eten ben geweest. En ik heb me laten onderdompelen in het kerstfeest, zeg maar, in het restaurant. Als je dan uit eten bent en je krijgt er een wijntje bij, hoe gaat dat voor een sommelier? Nou, in dit geval kende ik het restaurant en de mensen in de zaak werden een beetje nerveus. Wat ik heel grappig vind. Want ik ben gewoon heel relaxed natuurlijk. Die werden een beetje nerveus en die hadden heel erg hun best gedaan om de wijnen goed te leren. Mm-hmm. Dus dat was wel grappig om te zien. Ja, en waren ze geslaagd? Ze waren absoluut geslaagd, dat was fantastisch. Oké, okay, ja. Mooi zo. Het is nu Dry January, althans voor sommige mensen. Even over die alcoholvrije wijnen. Ik ben daar zelf gewoon even benieuwd naar. Welke alcoholvrije wijnen kan jij adviseren? Of mag ik dat niet vragen aan een sommelier? Ja, je kan het zeker vragen. Ik ben niet zo goed in die alcoholvrije wijnen. Ik had wel een alcoholvrije wijn gekocht voor oud en nieuw. Want ik wilde mijn dochter, die wilde toch wel champagne. Dus ik had een alcoholvrije champagne tussen aanhalingstekens. Het is niet helemaal mijn specialisme. Nee. En ik vind het te weinig nog op wijn lijken. Ja, precies. Nou, misschien is dat dan de beste conclusie, dat het gewoon te weinig op wijn lijkt. Je bent zelf geboren en getogen op Texel. Wanneer is jouw grote liefde voor echte wijn dan ontstaan? Ik ben geboren in Lissabon, Portugal. Oké. Ik ben wel opgegroeid. Nee, dat maakt niet uit. Ik ben wel opgegroeid op Texel. Ik kom echt uit een familie waar. Ja, wijn heel belangrijk is. Nee, sorry, waar horeca heel belangrijk is. Wijn helemaal niet eigenlijk. We allemaal in de horeca werkten. En langzaam maar zeker ging ik werken bij steeds mooiere zaken. En toen ik 16 was, toen ging ik werken bij een 2-sterrenzaak. Althans een dagje meelopen bij een 2-sterrenzaak. De Bokkendorns, hier in Overveen. En toen is die vonk wel overgeslagen. En al heel snel ben ik een beetje in die wijnwereld terechtgekomen. Ja, want je zegt de vonk sloeg over. Was dat dan omdat je lekkere wijn proefde? Of waar komt dat dan door? Dat komt eigenlijk door collega's die dan verhalen vertellen over wijn. En die je iets laten proeven. En je denkt van, ja, ik ruik alleen maar witte wijn. En zij ruiken daar een heel scala aan bloemen en geuren in. En dan wil je dat eigenlijk ook. Je wil eigenlijk hetzelfde meemaken als zij meemaken. Als dan zo'n wijn proeven. Dus toen ben ik langzaam maar zeker steeds meer naar proeverijen gegaan. En steeds meer naar op reis op een gegeven moment. Ik ging steeds meer proeven. En zo ben ik eigenlijk sommelier geworden. Ja, nou oké. Okay. En daar ontstond dus die liefde ook. Van je wilde het gewoon allemaal proeven in plaats van dit is wit en dit is rood. Exact, ja. Het is een hele wereld die voor je opengaat. Zodra je een klein beetje meer weet over wijn, zijn er nog steeds nog meer deuren die je verder in de verte ziet en die jij eigenlijk ook wil openen. Ja. Zo werkt het met heel veel dingen. Met wijn is het zeker zo. Ja, precies. Je loopt van, ik zei het net in de aankondiging ook al even, je loopt als sommelier van kleur ook regelmatig tegen vooroordelen van gasten aan. Waar krijg je zo al mee te maken? Ja, het is vooral heel erg positief geweest, hoor. Mijn carrière. Ik heb 20 jaar als sommelier gewerkt. Mm. Het is vooral heel positief geweest. Maar mensen verwachten natuurlijk, zeker in mijn tijd, zeg maar, verwachten mensen een witte man aan tafel. Dus ik moest me soms wel een beetje bewijzen dat ik de sommelier was. Dat ik de wijnkaart had gemaakt. Mensen komen vaak met persoonlijke vragen. Van, je komt aan tafel, je vraagt, wilt u een glas champagne om mee te beginnen? En zeggen ze, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Dat zijn hele persoonlijke vragen die alleen maar aan mij worden gesteld. Ja, wat doet dat met je, zulke vragen? Nou, op een gegeven moment, als het zo vaak gebeurt, in die 20 jaar is het echt heel vaak gebeurd, dan wapen je jezelf een beetje tegen. Dan, of ik geef antwoord, of als ik er daar geen zin in heb, of de manier waarop mensen het vragen, dan het hangt echt een beetje van de situatie af. Mm. Maar het is een beetje ja, wat mensen... Het is een beetje wat er altijd is eigenlijk. Het is niet echt iets voor mij als sommelier is anders. Ik denk dat heel veel andere mensen in andere sectoren van kleur... die gedomineerd worden door witte mensen, meemaken. Maar nogmaals... Het was vooral heel positief. Ja, precies. Carrière geweest. Ja. Hoe kan het eigenlijk? Je zei net natuurlijk. Ze verwachten natuurlijk een wit persoon aan tafel. Hoe kan het dat het vakgebied waar je in werkt zo overwegend wit is? Ja, ik denk dat vooral te maken heeft met cultuur. Ik kom zelf ook niet uit een wijncultuur, zeg maar. Maar ik denk dat als ik kijk naar de Surinaamse of Antilliaanse mensen of Afrikaanse mensen die ik ken, dan zie ik in die families helemaal geen wijncultuur. Bier dan, of andere drankjes, rum. Daar ging de verbinding. Het ging net over rum, dat is het favoriete drankje. Maar even kijken of we hem nog terug kunnen halen. Blijft even helemaal stil. Kijk, we zijn aan het terugbellen, dus dat komt helemaal goed. Ik kreeg net zin in welke wijn we dan in die tijdscapsule gaan stoppen. Want daar waren we natuurlijk naartoe aan het werken, naar die tijdscapsule. Wat we voor de eeuwigheid moeten bewaren. Er is één specifieke fles wijn waar Milton Verseput het over wilde hebben. Maar als we hem niet aan de lijn hebben... Ja, kijk, daar hangt hij. Ik denk dat je weer aan de lijn hebt, Milton. Ja, ik ben er weer. Het ging even mis. Ja, we hadden hier net ook een videoverbinding met elkaar, maar die viel ook weg. Ik zag dat je allemaal wijn op de achtergrond zit. Je ergens in de wijnkelder of hoe zit dat? Ja, ik zit in een wijnwinkel waar ik ook werk. En we zijn nu de eindejaarstelling aan het doen. Ja, precies. Maar het is niet zo dat je ergens in de kelder zit waardoor de verbinding wegviel. Nee, ik zit niet in de kelder. Nee, zeker niet. Nee. Hey, dan waarvoor we hier zijn, de tijdscapsule. Wat stop jij in de tijdscapsule? Wat moet volgens jou voor de eeuwigheid bewaard blijven? Ja, het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar het wordt toch een wijn. Ja, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Ja, toch wel een beetje. Het is een wijn van een wijnmaker die heet David Dubin. Uh-huh. Wijnmaker uit de Bourgogne. Het is een Chambol Musigny. Dat is een klein dorp in het noorden van de Bourgogne. 152 hectare is het, dus het is echt heel erg klein. En het is gemaakt van Pinot Noir druiven. En het is een hele elegante, super verfijnde wijnen komen daar vandaan. Mm-hmm. En ja... Ik vind dat wel behouden moet worden tot in de eeuwigheid, zoals jullie dat zo zeggen. Ja, eigenlijk. En je zegt behouden worden, want goed, ja, als we nog even doorgaan, die wijnboerderij die kan toch gewoon blijven bestaan? Ja, zeker wel. Ja, maar ik denk ook in de wijnwereld, en zijn zoals overal dat we zien, is er toch een groot probleem met klimaatverandering. En de wijnen zoals wij nu kennen, die Chambol Musigny die wij kennen, die Pinot Noir, die frisse, lichte, elegante stijl, dat zou wel eens kunnen veranderen de komende 100 jaar. Dat we hele andere smaken krijgen, of dat wijnbouw in sommige gebieden, eerder zuidelijkere gebieden, dan dat begon je, maar dat helemaal niet meer mogelijk is. En je zegt niet meer mogelijk door klimaatverandering. Op wat voor manier beïnvloedt klimaatverandering dan de smaak van de wijn bijvoorbeeld? We zien sowieso in de wijnwereld dat er extremere weersomstandigheden zijn. Dus om een voorbeeld te noemen, het is warmer, dus druivenstokken die lopen eerder uit. Dus die gaan gewoon eerder groeien na de winter. Dat betekent dat ze vatbaarder zijn voor bijvoorbeeld hagel of vrieskou. Want we weten allemaal, maart roet zijn staart, april doet wat hij wil. Als zo'n druivenstok gewoon sneller uitloopt en het gaat dan opeens vriezen, dan betekent het dat die uitlopers, waar dan later druiven aan moeten komen, die vriezen die dan weer kapotgevroren zijn. Oh. Exact. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat mensen zeggen, het wordt warmer, het is goed voor de druiven. Dat is aan de ene kant goed. Maar als het warm wordt, wordt de grond harder. Als het dan gaat regenen, neemt de grond dat vocht niet meer op. En krijg je uiteindelijk dat het vocht op de bodem blijft, waardoor je weer schimmel krijgt. Dat soort dingen zijn allemaal uitdagingen voor. Maak je zorgen daarover eigenlijk, over dat soort processen? Ja, ik maak me sowieso wel zorgen over klimaatverandering. En dan is het wijn nog natuurlijk een luxe product. Uh-huh. Maar ik denk dat veel mensen denken van, mijn huis gaat onder water staan. Maar ik denk dat die kleine dingen, voor mij niet klein, maar die kleine dingen als dat je wijn anders gaat smaken. Dat we niet meer diezelfde stijl of verfijning kunnen krijgen in sommige gebieden. Ja. Dat sommige gebieden helemaal gaan verdwijnen. Dat wel ook serieus iets. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van er komen ook nieuwe smaken bij. Dus misschien zit daar wel een veel lekkere Pinot Noir tussen. Maar Pinot Noir is dus dat druiveras dat het heel goed doet in gebieden waar het net kan. Dat het net rijp wordt. En dat geeft dan de verfijning en de zuren en de complexiteit. Oh, het is ook een hele warme gebieden. Een hele gevoelige druif eigenlijk. Dat is exact wat het is. Een hele gevoelige druif met een dunne schil. Dat is het. Ja. Misschien moet ik eigenlijk ook sommelier worden. Een gevoelige druif. Ja, de afgelopen ben jaren. Gevoelig zelf, ja? Nou ja, ik ben wel vrij gevoelig mens. Ja, maar ik weet niet of ik gevoelig kan praten over wijn. Maar de afgelopen jaren zat de Nederlandse wijnproductie natuurlijk ook behoorlijk in de lift. Het aantal wijnproducenten in ons land is de afgelopen 5 jaar met 43% toegenomen. Ik kan me ook voorstellen dat door klimaatverandering we zeggen, nou, het wordt alsmaar warmer. Ook de klimaatgrenzen schuiven noordwaarts. Misschien kunnen we hier in de toekomst wel gewoon onze Nederlandse wijn maken. Ja, nou, we kunnen al natuurlijk Nederlandse wijn maken. En ook soms ook echt wel behoorlijk goed. Apostelhoeve in de zuiden van Nederland doet het heel erg goed. Mm-hmm. Ik denk wel dat daar een grens aan is. Want het is niet alleen maar warmte wat je nodig hebt. Het is ook bepaalde hellingsgraad van je wijngaarden. Het is bepaalde bodem, een arme bodem. Het zijn zoveel factoren die het maken dat Nederland eigenlijk nooit echt een wijnland wordt. Als je vergelijkt met Frankrijk, Italië, Spanje of Duitsland. Dus het wordt makkelijker om wijnen te maken, om rijpe wijnen te maken. Maar niet zo lekker eigenlijk. Nee, die kwaliteit gaan we nooit halen. Zei ik vroeger altijd, volgens mij was ik een jaar of 10, 12... toen maakten mijn ouders zich er ook behoorlijk zorgen over. Maar toen zei ik altijd van, ik word later wijnboer in Nederland. Toen had ik ook over klimaatverandering geleerd. Maar zo makkelijk is dat dus eigenlijk niet. Nee, er zijn een paar plekken in Nederland waar het echt goed kan. En ik zeg altijd, ja, als je een wijn gaat drinken uit Nederland en je zegt, oh, dit is lekker voor een Nederlandse wijn, mm-hmm. dan ben je eigenlijk al niet. Dan is het eigenlijk niet goed. Als je partner een leuke jurk aan doet en je zegt, het is lekker. Ziet er mooi uit voor je leeftijd, die jurk. Weet je, dat is ook niet goed. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het moet. De echte kwaliteit is in Nederland niet. In die zin mogelijk dat er wel uitzonderingen zijn, maar... Ja, nee. En echte kwaliteit, die stop jij dus in die tijdscapsule. De Chambolle Moussigny, spreekt dat goed uit? Ja, dat is perfect, ja. Wanneer ga je hem zelf weer drinken? Dat vind ik een goede vraag. Deze blijft in de tijdscapsule. Dus daar kun je niet meer aan zitten. Deze gaat in de tijdscapsule, ja. Ik heb er gelukkig nog eentje over. Dit is 2018. Die kan ik zeker nog wel 10, 15 jaar bewaren. Dus ik heb nog tijd. Nou, dankjewel. Milton Versput, dank voor je tijd. De Nieuws BV. Ja, de tijd van echt viral gaan met filmpjes die 10 jaar later nog in het geheugen van kijkers gegrift staan, lijkt voorbij nu algoritmes iedereen een eigen, toch meer persoonlijke versie van het internet opdienen. En dat allemaal om je zo lang mogelijk door te laten scrollen. We kennen het allemaal wel. En dat is niet alleen maar porno wat de klok slaat op het internet, want we kijken op TikTok toch het liefst op naar dieren in plaats van mensen. Het Belgische Catnet zette onlangs nog de top 3 van de populairste beesten op een rijtje. Deze hongerige eekhoorns hebben meer dan 13 miljoen volgers. En het enige wat ze daarvoor moeten doen is veel hazelnoten eten. Op nummer 2 staat Jif. Hij lijkt wel een knuffel, maar het is eigenlijk een dwergkeeshond met 21 miljoen volgers. En het populairste beestje op TikTok is deze hilarische kat. Je ziet Puff de Poes vaak als een chef-kok of als handige klusser. Hij en zijn baasje hebben bijna 28 miljoen volgers. Ja, eigenlijk is het ook veel leuker om een dier te volgen dan een mens. Want dierenstreken kun je ook niet echt in scène zetten. Dreaming, now I'm supposed to fill it up with something. Something's